nieuws. 1 uur. Donald Trump waarschuwt Iran om geen tol te heffen voor de schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump zijn er signalen dat Iran dat toch overweegt. Hij zegt dat Iran daar beter mee kan stoppen. Vrije doorgang door de zeestraat is onderdeel van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. Oekraïne gaat akkoord met het bestand dat Rusland heeft afgekondigd, zegt president Zelensky. De Russische president Poetin kondigde een tijdelijk staakt het vuren aan tijdens het orthodoxe paasweekend. Het bestand gaat zaterdagmiddag in en duurt tot het einde van zondag. Sommige scheidingsadvocaten doen hun werk niet goed, meldt Trouw. Het gaat om advocaten die alleen de papieren indienen na een scheiding, maar die controleren vaak niet of afspraken eerlijk zijn of goed worden begrepen. Sommigen keken nauwelijks naar de zaak en dienden alles zomaar in. Daardoor zijn er advocaten geschorst of gestopt. En Michael van Gerwen heeft de finale van de Premier League-avond verloren. Hij stond met 5-2 voor tegen Johnny Clayton, maar gaf die voorsprong weg en verloor met 6-5. Daardoor is Clayton nu de nieuwe koploper in de competitie. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7 en landinwaarts gaat het regenen. Morgen overdag wordt het maximaal 12 tot 15 graden met zon en het blijft droog. En dit was het nieuws op 538. 1 over 1, tijd voor het 538 verkeer door Flitsmeister. We hebben nog een aantal flitsers op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste op de A1 vanaf Deventer richting Hengelo bij Holten, opgepast bij 122.1. Aan de A12 richting Maarn vanaf Utrecht bij Driebergen en Rijzenburg, opgepast bij 72.7 en een stukje verderop bij 76.7. De A37 dan vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Holsloot. Ook daar staan ze op je snelheid controleren bij 24.2. En de A58 Goed Vlissingen bij Middelburg 167.0. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, lekker. Zometeen jouw kans op het 538 slaapmasker in Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Mike Posner. Radio 538. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. Oh, I know sad souls, sad souls. I'm not afraid to jouw 538. Jouw hit, jouw 538. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Met Max en Annie Grammer, je hoorde The Thing I Love. 538 presenteert Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ja, van harte welkom in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. De andere is verzonnen, klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee stellingen waar is. Daarbij kun je ook nog een keer, als je het antwoord goed hebt en je komt zo meteen in de uitzending het 538 slaapmasker winnen. Dat alles doe ik omdat ik groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Ik vind dat echt ontzettend leuk om aan je te vertellen. Ik gooi er altijd met dood in mijn show en toen dacht ik, ja, misschien wel een keer zo leuk dat je er wel wat aan zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker en zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. De twee stellingen van vannacht luiden als volgt. Stelling 1 is, mensen die muziek luisteren via hun telefoon zijn succesvoller dan mensen die muziek luisteren via hun speakers. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 via de app van 538. En stelling 2 is, mannen hebben volgens onderzoek meer bacteriën op hun bureau liggen dan vrouwen. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me door appen via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dat stelling 1 waar is, dat mensen die dus muziek luisteren via hun telefoon succesvoller zijn dan mensen die het luisteren via een speaker. En stelling 2, als je denkt dat mannen meer bacteriën op hun bureau hebben dan vrouwen. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed, kun je zo meteen kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1. Of toch, stelling 2. Down.

can't have. Deze week van Taylor Swift, je hoorde Elizabeth Taylor. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is hartstikke verzonnen. Klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat doe ik omdat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt, maar ergens toch wel leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, laat het een keer niet nutteloos zijn, maar bijvoorbeeld het 538 slaapmasker je op kunnen leveren. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz die ik deze nacht ga spelen met Marit. Marit, goeienacht. Hoi. Er zijn een aantal dingen die je zou kunnen doen op de tijdstip. Wat de meeste mensen doen is slapen, een aantal mensen zijn aan het werken, maar jij bent je haren aan het verven nu. Ja, dat klopt. Waarom nu? Ja, ik dacht eraan van, ja, ik was aan het poetsen en toen was ik klaar. En toen dacht ik, weet je, ik ga mijn haren verven. Ik ga zaterdag ook naar K3, dus is toepasselijk. Oh, want welke kleur gaat die worden? Rood. Rood, en wat is je normale haarkleur? Donkerblond. Donkerblond, oh, dan ga je ook echt helemaal de andere kant op dus. Ja, ik heb het al vaker gehad, dus... Maar dat is toch super slecht voor je haar toch ook? Ja. Ja, dat boeit jou niks, hoor ik al. Nee. Hey Marit, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 was: mensen die muziek luisteren via hun telefoon zijn succesvoller dan mensen die muziek luisteren via een speaker. En stelling 2 was: mannen hebben meer bacteriën op hun bureau liggen dan vrouwen. Welke van de twee is waar, denk je? Ik denk stelling 2. Jij denkt stelling 2. En waarom? Is het puur een wilde gok? Vrouwen zijn altijd schoner, toch? Vrouwen zijn altijd schoner. Ik weet niet of die beredenatie klopt, maar het is hartstikke goed. Hey. Nou, ik weet trouwens wel hoe het komt, zal ik je even uitleggen. Mannen die wassen gemiddeld hun handen minder vaak dan vrouwen, waardoor er snel bacteriën op spullen komen te liggen. Nou, mannen, die, ik weet niet hoe het bij jou is thuis, maar over het algemeen, mijn bureau is echt één grote teringzooi. Die van mijn vriendin daarentegen totaal niet. Mannen die eten vaker achter hun bureau, waardoor er veel meer kruimels en etensresten, wat natuurlijk een voeding is voor bacteriën, waardoor er veel meer bacteriën gebeuren. En gebruik je wel eens handcreme of zo? Ja. Nou, dat gebeurt ook vaker aan bureaus en vrouwen gebruiken dat veel vaker dan mannen, waardoor uiteindelijk dan daar minder bacteriën in zit, want bacteriën vinden handcreme en dat soort dingen helemaal niet lekker. Oké. Hey, toch weer iets geleerd, hè, op deze vrijdagnacht. Ja, precies. Ben je nog een beetje je haarverf aan het morsen op je bureau, of dat niet? Nee. Oké, dus jij hebt ook een schoon bureau. Jazeker. Marit, het 538 slaapmasker komt je kant op. Normaal gesproken zeg ik slaap lekker of werk, zeg maar tegen jou in ieder geval. Veel plezier met je haren verven. Dankjewel, dat komt goed. Doei doei. Doei doei. We let this down. Nigel. This is The Weeknd. Metro Booming en The Weeknd bij 538. Je hoorde Creeping op deze heerlijke vrijdagnacht. Ik ben Kilian van Luit. Dankjewel dat je deze nacht wil doorkomen met de hits van 538. Zometeen een heerlijke classic van de Rembrandts. I'll Be There For You komt eraan. Ook de nieuwste Bruno Mars is onderweg voor je. En is Raven Lane. Dit is Love Me Not. Connection. It's getting messy. I feel that your affection. Don't loosen your grip. Gotta

hoor je op 538. Davina Michel, Stil Champagne. Jouw hits, jouw 538. Discos Amsterdam en in hebben 538, joh, de Queen of my castle. De 538, stemmenjacht. Hey, morgenochtend wakker worden en opeens op je rekening 15.000 euro zien bijgeschreven staan. Het lijkt misschien een beetje als een onwerkelijke droom, maar het kan zomaar werkelijkheid worden dankzij 538 hier deze week. We spelen namelijk nog de hele tijd 538 stemmenjacht. Koffer 9 is inmiddels geopend, goed voor dus die ruim 15.000 euro. Heb je enig idee wie die stem is? Je kunt je opgeven via de app van 538 op de groene knop te drukken. Word je dan gebeld ergens deze week, mag je een gokje wagen. En wie weet, als je het antwoord goed hebt, is die 15.000 euro van jou. Dus geef je op via de groene knop, via de gratis app van 538. En wie weet, word je slapend rijk. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. Us 'cause we're just the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim to stay afloat. Dry house and wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat. Cool girl, no phone. De E-team op deze heerlijke vrijdag. We gaan vol gas richting het weekend. Moet ik zeggen, dat is ook wel te zien via de app van 538. Peter stuurde net dit. It's Friday then. We hebben weekend. Wat? Op naar het weekend. Woehoe! En lekker zeg. Ook Luc stuurde het volgende. Hey Julia, goedemorgen. Maar jij weet al wat mijn gedachte was toen ik zag dat het ochtend werd. Weekend! Hey, fijne uitzending. Lekker jongen. En ook Twan appte het volgende door. Fijne weekend. Ja, de weekend vibes zitten er goed in hoor. Zometeen Jennifer Lopez, ook Kaylin Arrow met de nieuwste Arena komt eraan. En dit is eerst Alesso. Like it like that. She